إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي بندرة بشغلي تدى الله جولنا لأ صلى الله عليه وآله وسلم أي جاوت منها جونكم قرنم النبي جو السحابة مقن بنغنرنا لنغن دي النبي جو بيغن دا يونتاج الإسلام قل لن ينفق برمج جدك بيوهاور يونتاج نونتك خير القرون قرني كما بوري غندل بوري شوسل بوري جامراغل بوري ورياغل بوري لابل بوري فف النبي جوكو هالكو نونتي خير القرون قرني ثم الذين يلونهم تابعين عنده ينتابع تابعين عنه وني النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدين دي دوهون جو مرادو للصحابة بيرو بول المبين در قرآن آية جكيو دي الله لمتني من الذي لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الله أكبر. الذي سهابا بإيدي بنا دين الإسلام حدفته مكة ود به جمرة سبحانه وتعالى يبيادون أرب تشغل بن تشغل فتو به بفتسة بدي فتو مكة رنغادة الإسلام هبي دولي ولا تفوت لما دنجي دولي لمن النار نوع بألان لهوكي نفادي نولي لي awa be don kadi keftaaki beeto Allah no wi kala gowta mabbe on kala gongindo Allah kam Allah fodani dum moddere aljanna dum woni kambe beedo sahaba wo kullam wa'ada Allahu alhusna. Allahu akbar. So Allah seedi mo hunde ne laado seedi mo hunde gasi gonnam ben sahaba woni gurnam mabbe hakkun mabbe annabiju ko jangtuuji burdi welde burde dakmude di ganda kiddata hasataake awa ha joni ganduda tampetaake hala mun ganda ko hesti nyen fo noppi yimbe ko weltare tan woni hen hande gondudan koy goto sahabi yanke biyeteedo Umayr ibn Wahab o do ganda koy buri hawnaade ganda kissaaji sahabaabe o do sahabi o sahabi yanke jiyadol ene ganda o do wiitano ko hono ganda ko wiite yimbe waabe hisa waabe jaati ko en expert expert ganda comptable so yi hunde so halidi a heewi akon do gaccirta an be sahabaabe nan goto yebbe gandal jogibe set kanyum en cebi ko annabi ju kambe buri men fof je sayna ali an zaidan sadani be dun kala neddo ono mayri ko acci ko sa gayni halde be kalante don don hoynaade du ala mi jaade ala dum do ala sa gayni hal tam be kalante ken qur'an fa yirindinaade ya ko ganda o do wedo yongar zaidan o bay medon bay wawde qur'anani hay masjil wa paga en hay tubbil hay ko himbe wobbe gaddono no jogi hen sikki sikki so be kali ko juude mabbe woppete ɗum ɗo nayi nder sahabaɓe annabi oɗo ne ko hen jiya ko yimɓe ɓurɓe hawnade jiya ko bawɗo hiisa ko neɗɗo kadi ganduɗo fite expert wiyete kono ko neɗɗo mawɗo kadi nder sanga ha joni ganda jahiliya hefreɓe hono mum ganda basade makko foof ala wonno tawi mataw so arani o yantane mabɓe ni gueɗe kewɗe ɓe jiitataɓe pamata dum wadi kanko ko hawni ha may kanko arwande l'islam o jabi o sali jabde dinel l'islam o habi kanko wadu umar ibn wahab anani ibn khalaf al-jumahi bisama ko ganda ko istaji ganda mutamayiz anani kawni de hano fewi kanko idi foko l'islam dari nde o sali kono saaji wa miji no allah way mujjude go namme ganda jiya e makko so rolli ma lawol dinel l'islam anduko moddere allah mawde ganda nandane majjudo allah wi gurdo e l'islam nandane majjudo on way kono gurdo ni o to ko mayido o man kana mayi tan fa hayina kanko umar ko non waano ko neddo lulludo e der haaju no warde quraashi yan ko kono non dinel l'islam dari nde o bamtanan dum hore ayi ihtimam waddum minimiser o daranni kanko woni haaju makko e hamme makko ko jangude ganda fewde jungo e baddo e wonde harbi yanke goto makko yinno wonde ko hono bilendeni awo ganda taw so yottima jaabi ha tirde bangal hare jamma nyalam ko anterne manan tan wadda ben tan ngabba ben tan diwa ben tan tir anani hatta gada ad fursa na ko da shayotta ko on daraja kay ajiya kay harbi yanko be burashan ko be andu wonko mankuma andi be don kanyum en harbi yanko mabbe yimbe ngonyoron ngala hende mo wawa hay batte ala kala mo jida kay be kabbi kay puccu be maddi dum hen andu men mota ko kadi kanko ko yantini hen kadi ko rajul istikhbarat ko neddo kadi ko aza anani way tan kono jinne ni jojje bangal no wobbe birata dani du wada nyande walde badiri ne o jeena koy horobe burashi an koobe jikki ganda mawdo no wonno e makko nyar mun ala fo ko addi be badiri do sona jokkidde l'islam e yurbindi dum ha gasa e warde ganda nelaado allah keddibbe fof joon non hankadi dum wadde be gaddi kala jaamaaro gonnoro der makka nyar mun yaltinama be kenyoraaki dum de be cuuda hay mercenaire en be jantine mabbe be jalti wuro ngo kay sikki ala hen ko wiyete dinel l'islam kam be jaari ko be bonna dum hande na firto ha fuddode muhammadu dinel mun kessel ko do haadi batto do yo yi madina dum danda sa mo hen dum won allah wi be jalti hankade be nyaaje be kuyo be diwa be ngama be tallo alladheena kharaju min diyarihim bataran wa ria annas yego hankade bi jiddo yarde sangara fo yo ar jiddo nyaambe tew fo yo ar eɓe jogi patroŋeɓe ɗiɗo hono mabɓe hewde jawde nder makka na ti kamɓe mbaɗanno jontanɗe jogade dépense kono o kono o ñan fof ko gelloɗi sappo hirsete hen aba jahli hirsa hande janggo oɗo hirsa janggo faaɓe janggo ni ko hono dani de haɓe jotti noon to badiri ɗo kanko noon woni ganda expert comptable kanko darata ganda saaha baɓe ɓe o andanoɓe pooti o anda tawi won wonɓe ramforna caggal walla ko ni fof foti ko ni kala ko wiye hare heewi wonde ko par lettre eyyi joni noon gourachiyankoɓe neli mbi so waddinoma ndimagu makko omo dogana cikkata ko ɗum cewgu no wawi yawde a wawa labtidademo ɗon ɗon yeehi o filoyi saaha baaba o yeehi o arto ngabbe o tolni o fooyi hankkadi o ɓami jaati makko o ari o haalani woni ganda filti mo askarul muslimin o hawlahum yadhabu waya ji o yaaha o arta yaaha o arta ko yiidul ko wiyete ganda omo yaaha tan omo arta o andi tigui tawa ha joni ganda ɓeeɗo affaire hol kamɓe ɓeeɗo holnoɓe potata e gande gode goɗɗe na gode sugi almo le itibar nde expert yimɓe ɗoɗɓe yimɓe ñelɓe yimɓe seɗɓe eɗen jogino hono ɓe mawɓe so daari tarbere ma so mbi ko ɗum ɗo lappata ewani ɓurtude ɗon no fewide woɓɓe so daari dental kammone or jeno ko so daari dental tan andi ganduɗa no ngal foti yimɓeɓe a peu près no fotata soɓe dokkima chiffre tan kay noon heewi heddade nani woɓɓe nan ton ko sefre ma darata soɓe daari sefre ma tan mbiyan guilɗo arani hen ande mbeɗa hattima mbaɗa hattinima guel ndeɗo holsere ɓe no e fulɓe ha heewi soɓe daari ganduɗa ɓen expert jiyata ko fulɓe ne gara sere mabɓe i daranam sefaram nde noon sefre ma kay mbaɗa hatti hen gueɗo wiigue gueɗo naggilla hanke walla guilla hiccanke ɓe kewani haala no fewi allah yi ganduɗa e nder qur'ana wata faqada tayr haalnimen haala innabi souleyman goɗannam nde o weddi guite makko e nder diwri he ƴewi innabi souleyman jogino ko unité ji soldateɓe diwri ɗum ko colli ɗum ko pooɗe nde o daari tan o weddi hen guite makko o daari wi kanko dow wiyata ɗo hudhud jeyata no daar tan o hatti allahu allahu akbar ɗum woni gande goɗɗenam daw gande ɗum ɗo goɗɗenam ko hon dani gande goɗɗe nan toon ko wiyete diraye no woodi ɗeɗo a janggantan ha ɗeɓa maari ɗeɗon noon ko allah rokkata ma kadi gande kadi no goodi ganduɗa hebde jogade ƴoƴde seɓde nde an yimɓe jangguide jaltiɗo diplôme goto kono tan ɓe goɗɗodir koye to ɓuuri famde ɓuuri andude ɓuuri ƴoƴde ɗum waɗi kanko nde o ari e mbi umayru no woori noon nde o daari julɓe nde so haali kanko mbaji noon koye makko so wi ko ni ɓe footi ko noon heewi wonde so wi ko enen mbawataɓe ko ni mbawirtan ɓe hewani ummade ɗon kono kanko ko yi ko ñana mum o huulide مرج الاستخبارات ممتاز من درجة الأولى عند كوي إكسلان في جاك كوي برمية درجة من جاكم يودو ميدان إن دعوه هون كل بنيد كونت لو كاري جم سيم بكاري تشوس أريد عند هولة تعبت ناني كونان لو يجي هو يسا هابا بيو أرت عنداري جاس ما بدو ينهول بنيد دعوه جاس اللي انقال واجب عليه مجيد أبو قرنم إن ترلي تو هاي قرنم بحالته ويانه بن جاوت ويانه بكان ويانه بن دي سندورة hay wonde gor fona jogi silamun na di na fade haare ummo o jangi jeso mabbe de o fami o haali o yigaayo mabbe o yi fof tawi tan ko farde prepare kay mari prepare neddo kay arata ha do madin do yan lupita nabi yo juude mabbe tawi nguur dum kay gasata dum kay baddo dum non essaye fo ganda ko nawta de hen ko labata lende annabi yo ganda be bayre abitaare dum nyande badri wonde ganda be ngare be mbaram awa tan hono ndani hankari kay so be ngarti gongol be ngarta ko habde makko hankari tan be ganda ko mbeeda ko haare ganda mbi haare hankari ko jontande dum woni ganda nyade badirnde be polunde walla nyade uhurnde be polunde mbi aha al harbu sijar kono kay yaatan ilmi namunde dum kay gasi nyade badirdo nyade uhuri hayso be kebi victoire walla aftani no fewi yaata annabi jo mo be ngarno warde o ma yaani awa sahaba be keddi don annabi ju wi kala ni aba sufyan ko yeenata ko alla na acci do ko ina turliram ko ina hirsiniram o jango jam nani ko hon non de non wor on sahaba sufyan ko heferebe wonno de ko kanko do gorko de weddi gita makko der sahaba be o turni o arti o ya ma'ashara quraish o yi ehe mon quraish yan ko be hum salatu mi ayziduna qalila jaran ka do ha o yi ko be temetta to abe pere o yuso beedi mako sedde je ko non wor bayri wite ko sappo wite to fawi hem den jogo sappo ene eden gande hadas makko ko sahih dum woni ganda wadde expertise beedo be yimbe ko yimbe hawni jonnon be namni mo ganda goddum kadi haali kay adado kono wona don problem o woni hal warahum imdad est ce ganda renforce na caggal foko ni yofoti foko ni yofoti fotton doron o yi hay gude ala hay hunde ala caggal joni non o wi lam ajidu warahum shay'a o wi kanko noon yehiro tolni o ngabbi o wi goɗɗum ala caggal mabɓe kono noon oɗo kono noon hulɓini hewɓe de o wi walakin ya macara quraish ra'aytu almadaya tahmilu almaut o wi ɓeeɗo o mayde ɓeeɗon jogi kala kay jiɗɗo kay gaska ngulka jaw jaw joni joni yo nangodire ɓeeɗo o wi yimɓe ɓe ngala renforce caggal ngala hay hunde fof nana gayi na daari na fotinani ala to moggitoy ala to dogoy sona ko sona silamaji mabɓe o yi wallahi ma ara an yuktal rajulu minhum o yimi yiyata goto mabɓe eɗen mbawi warde ɗum sona wara e men goho ɗiɗi tati faida asabu minkum o yata hayso mbarimen tan hakke adadu mabɓe o tan ɓe monima en hayso gayniɓe haaɓe laaɓi kono haade man gaynudeɓe soɓe mbare men temen tati ɗeɗo o wi tan kono min bonan saka noon ɗum kaɗuan ɗum kadi hono mum woɗɗinede foof ala o yi ɓeeɗo soɓe mbari ganduɗa adadu mabɓe o soɓe mbarimen oɗo jaati bonɗum o jaati ɗo o wi fama hayul ashbaan o wi nden gurna welata caggal neɗo hunde fanzuru ra'yakum kanko haljiti haala makko o wi ƴeweno mbiɗon foof sa asara bi qawli umayr ra'yu yimɓe hewɓe gonnam ko haali ko battine mabɓe no fewi hewɓe ɓalli mum en maayo koɓe ɓami yaadude e makko haare ko o meeɗa haalde hunde e jaati makko e hiisa makko sona wonira noon ɗum woni jama qurashi en ɓe ha woɓɓe mbi jehen koote no kaadu yujmiuna rihalahum kono noon ɓe kowata makka ɓe hayri qital sona lawla abou djahal sona abou djahali oɗo kuuɗaɗo mo ganduɗa bonne dow mabɓe ha joni ra'yu o nani on wi ko haare tan mouhammado kay en jaata hande en kootani en nawtanimo ko wiyete nawlu heɓɗi ko wiyete gañgu e haasidagal e bonande ina suurka ina fatta e nder ɓernde he ko hawni ko kanko jeeya ko idiɓe warede e nder haare he kanko abou djahali ko umayru haalno ko noon woori de darataraha ko wiyete haare fuɗɗi ko wiyete ganduɗa ɓuuracankoɓe hoore e mabɓe kala baraɗo ñande mum ko hoorejo ko jambaro ko hoorejo ko joom liñol ko neɗɗo mo inde mum ganduɗa inne andite e nder makka waraɓeɓen gona capanɗe jeeɗiɗi daaɓeɓe kadi ko hedde toon eyi kanko umayru ko haalno ko noon tigui woori kanko noon o barmi hen barmanɗe musɗe kono ɓayri haala makko ɓe jaɓani kono kam allah waɗi kam eyi kamɓe kamɓe kooti makka eɓe pooɗa eɓe ndidda eɓe koyna an kadi ɓe dasa koyɗe ko naɓe naati wuuro ndeɓe jaltata wuuro ngo ɗum koy ko yaltugol mbarudi ndeɓe gartat nenoon kono he kono hende walla no doño artiri ni noon ɓe gartiri allah yi haraju min diyari hen bataranori a annas gaddi sukaɓe rewɓe hankkadi ne jimanaɓe hankkadi ngam gaay be tallo be ndara sangaraaje be kirta gelud yobon kon wona dum de be tawi yesoto kanko Umar odo kanko hore makko gorna men jeya metti ko hibbe mo nyana mu biiko ganda jikke makko no mawno wiite ko Wahab nani odon kayme jahadi ya ko dahabe fi aidil muslimin e kadi ko buri metti dem fo neddo fo mo burno anje aduna he nelaa sallallahu alaihi wasallam tawa biiko non dahatun andum kayno hulbeni ko non de kambe sikkuno ko kewal wona kewal woni pewal kammin fiyatin qalilatin ghalabat fiyatan kaseera allahi heewi groupel togotel gonnam fooli groupiri mawde yamiroore allah ko non de dum woni ganda kissa oodo gorko biiteno ganda Umar ibn Wahab artude makka tan kayna mettini kayna suni biddu gonnam heddima ton kanko ari o mabar mi jidane hoorebe makka na be barama be ndahama gonnam dum woni hankade ganda tawi tan ko metti kay ñan mum jofi to makka woɓɓe gondi mbi gonta dattade ha mbaɗe revanche woɓɓe jottata ko rew mun woɓɓe gondi mbi gonta ɓuftade anani woɓɓe gondi gonta laɓade an kadi ganduɗa goto fo no huyo mette ɗe nan e nder becce mabɓe golanno eyyi kanko Umar noon hankkandi ɓe gaari makka nde an kadi o acci ɓi ko caggal kaynana daha e junngo mo ɓuri anje aduna fo on saso nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nanam joomiraɗo wawi wadde hunde foof allah yu asallahu ay añɓe mumɓe yama jiɗodiron ɗum waɗi kala ko mbawɗon waddude ganda neɗɗo no hani dara andato haaɗi gonnam ay ɓeɗo toñi annabijo sallallahu alayhi wa sallam haariji ɗi cattinde kono allah tellina aya qur'an wi aha yamama allah no wawi sandude gueɗɗe foof anani kanko oɗo Umar gonnam ko hono dani noon tigui wori o fini gonnamo dogana suudu kaaba on sa kamɓe wona suudu kaaba ndu haaju ma ɓuuri wonde ko sanamiji gonɗi toon ɗi yaade barkinorade sanamiji ɗi ɓe jaatimata won foto ɓe mbaɗi ewo sanamiji ɗi ganduɗa ha joni yoɓe jaa toon ɓe mbaɗa sacrifié ɓe cakko toon ɓe mbaɗa toon ɓe dufa toon ƴii ko nande wonɗe gueɗe o dogani sanamiji ɗi wonno so mette mabɓe ganduɗa so mette gayino mabɓe ko ɗum ɓe dogananno soɓe cuninoma ko ɗum ɓe dogananno o tawi toon ganduɗa sehil makko ɓurɗo ganduɗa wonde sehil makko foof kadi bandi ko ɓaɗiɗo ɗum woni ganduɗa ganda biyeteɗo Safwanu ibnu Umayya ɗum woni Sadiku Umri gurdam makko a neɗɗo fof ne jogui ganduɗa giɗɗo ñallam ɓero on ko noon wano e makko koɓe suudu baaba eɓe jiidi kadi eɓe jiɗodir o tawi on nena ganduɗa on nena ari toon onne bamum jeeyako e heddiɓe e wolde he mo jiiɗa makka fof no suuni ɓerde mum no metti yeeso mum no suurka anani o tawi on no jooɗi ganduɗa sere Hajar al Aswad ɗo o ari kanko Salt Safwanu gonnam ganduɗa koɓe gaari cuni hankkadi gonnam ɓe jooɗi hankkadi ɓe goyira ɓerɗe mabɓe o wiya Aba Wahab an kadi o kanko Safwanu bisimilla jooɗoɗo Aba Wahab joɗi jooɗo jewten ɗo haysiko seeɗa beele ma mette men ɗe kam cuwi he fa jalayso Umaru o jooɗi Aba Wahab noon Wahab nan nangga Umayyata ne heddi toon Safwanu ibnu Umayyata heddima e wolde o tafiqa rajulani yatadakarani koɓe kalata haala gokka ala on saha sona wolde Badri nde en ganda musibaji mawɗi ko heeɓi toon ñande mum gonnam ɓe limta maaɓe ɓe ɓe goya ha ɓoya kadi ɓe limta dahaɓe ɓe kadi wayta fajjaani ala udamai quraish hunde foof ɓuuri musiɓe ko hooreɓe quraish enkoɓe waraɓe mahirindani gonno beddama e gumbaru gonna mbabba ma ye luggere perɗi anani suyufal muslimina julɓe ganduɗa ɓe mbaɗi ñaɗa mum kanko Safwanu so ɗum arte makko tan kadi o hafto kadi o girbito o ganduɗa ko wiyete gurnam ko natti welde so wondira laata e Uzza o laysa fil aishi hayr o gurnam kay an kadi welani hay ma en kay ɓuuri ɗam ɗo gurnam ɗam guuraten caggal ɓeeɗo kanko oɗo Umar ɗum haalata so haali gonnam kadi ganduɗa Safwanu kadi wiyama ko gonga walla kanko Umar so haali kadi on wiyama sadakta won ko ni de ɓe diƴƴi ha ɓooyi noon kanko oɗo kanko Umar oɗo wonno ko naji nanñi hono makko ganduɗa hono mabɓe hoolade mo ala e luggidde peeje ñande mum noon o haali kaɗo haala wiya rabbul kaaba o yimi wondini jew joom jooɗo ndiɗo suudu o lawlade yuruno aliyi hankkadi ganduɗa seeriyaari o yisinno fof wona no ganduɗa ñamale nayi duwam mi ala ko mbiɗo yuɓirade mi ala ganduɗa ko inmu ina jogo galilam guel caggal o wa iyalun akhsha alayhim adiya min badi o ila madaytum yanaha muhammadu waɗa feere mi waramo o qataltumu o hasamtu amrahu hoore affaire makko gasa hankkadi hayso kanko heddote no mandi kam warude muhammadu kam wona yiitana wari muhammadu arti omo andi ko heen o heddoto o wi kono noon omo woƴa galle makko hol jogotoɗo caggal makko e ñamale makko o wi sona ɗum kanko on wawi jogade jooƴe makko e technique makko e karallagal makko e peeje makko e naji nañiyagal makko o aro ilmina muhammadu o kafaftu charro hankkadi bone makko haaɗa ɗo anani kono noon caggal mum haala kawrewni hen goɗɗum o wi kadi mbeɗa jogui hande feere mino jaarumi ha joni ganduɗa Madina tawaye goro sikitta kum wa inna fi wujudi ibni wahab ngad bingel makonan ton da ma yaj'alu zahabi ila yasir wa amran la yusiru shubha to ya goro sikitta kum o yima aratan ami yorto tan so yotti on dano yo taje dande muhammadu wara dum himbe pofta suudi kango ko yidi fo yo hem ika do hala wili safwan fi safwan ibn umayya hala ganda umayr ibn wahab do wili mono fi kango dum tan yinno on sa gonnam hunduko makko ko dum don tan awa ha joni ganda tuyano ja hunduko hankani ganda dum tan tuyano nande dido kongude hono ka do hala sa yi hunde ganda ko welman ganda no no kunyo si nyamde welde no wada tani hankade do nono wi dum do ko opportunité tigi won do okay dum do kay occasion won do ma wad fer o wi kanko o do occasion so bocciti ma mojjani don do no yittite umayru o wi ya umayr aj'al dayna kullahu alayya o wi nyamade ma fombe do yoba ada andi ada yenna be jogi jawdi fa naqdi hank mahma bala kala no futiri non wa amma ayyaluka wi tay don ko galle ma dum kay fasadu muhum ila der gallam nawami mi watta be ganda honon horam ni anani mamtaddat bi wa bihim alhayatan kiminan aminguri mina mabbe aminguri wa inna fi mali min alkathra ma yas'uhum jami'a tayrango hewde jawdi mere jogi jawdi ko ina yonabe kambe fof wa yakfuluhum alaysh arra'ir ngurnam beldam cagal ma kay aw umar wi ayru ko non umayro wi mo idan uktum hadithan e sud yawter men da goto roti hay goto jillito ya kanko ganda safan wi e jun d'accord be kaldi be kawri af'alu zalika famdi li shani anka ya wado ko biida ko kanko ummi ma hucci madina sa ko yasir ba wiete be ngari hankadi kanko ari o yidi warde annabijo guddade dum o wara dum ko wiete non ganda mo amara mabbe o peje mabbe de ko de pirsotode ha fuddode kanko umayro ari tan hucci ganda ha joni ko wiete misira nelaado sallallahu alaihi wasallam e nder berne makko to ko ena suma anji annabijo kay wutande dum e sekande dum yidande dum bonande anani o nangi lawol haw yotti madina hankade mo ngabbay kaaje mo tello e cene mo yahato mo artaga hatta wasal madina wa mada nahu al masjid direct misid annabiyyu sallallahu alaihi wasallam o jewuta tun falamma gada qariban min babi kango anda o sikkar ma ra ran tan bara annabiyyu nabani annabiyyu jabata hay himbe dawe mun garde kor en escort en kaza o kaza kono non allah yum ko wallahu ya'simukum minan nas on garde no be mun joomiraadu yi ala ko allah dandar may bona beedo tilli direct damal misid o waafi silama makko tan o hucce e nder misid he sahabaabe non nati neddo don tawbe ganda dum de war kanko umar ne de jibril arta e mabbe de o wi ko hawni hen minan sahaba hay goto anda tum sidi ko daneji far tundi fofa ala hen batte ngaral ne ngaccal ala e makko ko wiite batte dangal fo ala e makko furdan e kadi ko ura wona re gota men anda sahaba be non ganda ko wiite ko may ko no faando almudu ni fo no hen be ko tobe ko gabe ko rome en be ko persi en be do ko salmanul farisi en suhaibur rumi en anani be ko to njabe ko to ganja ko wiite diwan o kay neddo ara don tam be ganda e umar soynade mo andi wado ko umayru wondo e kanko umayru odo ewa kanko seyna ma soynade mo tan yima ewa dum no di wawa gasi o yi onna tello ina waafi silam sinno tan o tellun kono are kadi ko mo waafi silam dum ga won ko firtata non kanko umar wi umar hafti umar girniti be wondunobe fo kafti de makko o yaha da adullah ganyo allo wondo umayru ibn wahab o yi odo wallahi ma jaa illa li sharri ala ko addi mo sona bone o ko neddo bondo o hono mum bonde fo fala laqad alabba almushrikina alayna kango tan wustanno heferebe kango wallanobe do men to makkato anani kana ayna allah kango no adan sekre bonde fo der qura shangobe kon jogi nani kango umar tan hejni o girbi gorko kango do umar kango sayyidina umar ewo halan nila sallallahu alaihi wasallam hada adu wallahi umar ibn wahab wa qad jaa mutawashihan sayf ari um ganda o waafi silama ko ma azunnu illa yuridu sharra sona bone ala ko addi modo annabi sallam wi accho nata dukhilu ali annabi kanyum ina andi kanko umar o do go namo ari o tebbi o maril ngil do silama ko adduno ka sayyidina umar bifti ka fawe dande makko ko nyimu nangir ganda dande wutte makko ponimo ha ci wayno chofi le juude umar ni nayi mo ha yottina annabi da annabi yi mo o do al hali أن عمر نعنا كوني رموني نسير دموني النبي يطلق يا عمر وبم عمر وبتم ويا تقال سيد استأخذ عن أتشو سينا مرياتي تقال سيد النبي جيوم أدني يا أبا وهم إيه ما ببن وهم بسم الله ما بدو فادنا وبدي النبي ويا النبي جو أني إم صباح نونو نسلمنا لما بيهنك جم بيردن جم الله جيجي جم Allah ji jamu Allah nyaagu de nabi dan ko assalamu alaykum annabi sallallahu alaihi laqad akaramana Allah bi tahiyya Allah rukiya min tidinira min salminangu burngu mojude salminangu mangodo ya umar laqad akaramana Allah bi salam huwa tahiyatu ahli aljanna yow ko chandal de se annabi yimo dani Allah rukiya min salminangu buru kalta do ko godo salminangu assalamu alaykum wa salmina lahum bi aljanna كان عمر هو كوجابي وي والله ما انت بعيد عن تحياتنا ما تسلمنا ما نغوكو ناني سوغتن اري فرتكو بوياني تن ان كان غندا كو جوني باتدا ويدو نون سونا دو ماي ان كون مين كالتني كالي رندا انك بها الحديث احد هين النبي صلى الله عليه وسلم جوني كاي من الذي جاء بك يا عمر كو ادما ويجيت ارجو فيك كهذا الاسير غرمي دي غندا كو بينغلام دانجيل غانجيل ñiñu ko kaldin alladhi ganda fi aydikum fa ahsinu ilay termuliran mojjono nam newnan don kam e ko fi non belama mi hebdane mako mi nawtam annabi ji fama balu sayfi alladhi fi unuqiku ko addi hen silama de garda da wakki kami kango umaru jabi annabi yuqabbaha allah min sif o kal silama ga wada ka barki dido silama jo ko nafra men وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر سلسلة سلامون ونفن نفى من يد بدر يكون بدر من برا بين دهام بين غرام داني النبي صلى الله عليه وسلم يوم عمير حالنا مقوانغ ولا سمي حالني مقوانغ على جبن وصدقني أبا وهب ما الذي جئت له أدوما ويما أراني صنان لأنه ما جئت إلا لذلك النبي جوانا حالا دمكو أدوما تي النبي جوانا قعدت أنت وصفوان ابن أمية عند الحجر الله أكبر oyugo ane safyan joodu di safan ibn umayya joodon to hayre do hajar do kal don hala ko hibi mon nyanda walde badri ko yimbe mon ubbaabe gumbaarube ngoydon kiwtidon ekkitidon min sar'a quraish summa qulta mbida lawla daynun alayya wa iyalun indi la kharajtu hatta aqtula muhammada mitil mbida par lettre annabi jo haldini mo ko haliko mbida sinno fo wana no nyamande nay am kure jam diido yahanno mi waro muhammad jonno fatahammala laka safan daynaka safan bami gaddi garanti nganda nyamade ma e gallama cagal ma la antaqtulani annabi ji wallah hailun baynaka wa bayna dalik alladhi hadatuma indahu allah akbar non tigo allah haliko woni go annabi sallallahu alaihi wasallam jumraw kanko ni alimul ghaib anani allahi fala yu ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul sunane la do mo wela ofsu unodu imbe haa wona biya ranan ganni mirni kono mabbe mayri nanana haale Allah penalen tajeta kono saari tan andan jomun anda annabi jo haadi kaado haala direct kanko umayru odo gono mo yungini o juri ha woyi mede seedi ankane laado Allah ashhadu annaka la rasulullah uriftini an kaado haala wi laqad kunna ya rasulullah min latina ma kala kala min biya ka peno kala ko gadduda min biya wana gon kala kala kaburuji asman min biya ko chamti وما ينزل عليك من الوحي لكن خبري او يودا كبار مودو مين صفان لم يعلم به احد الا انا وهو هي غوت انداج اللي تاكين سونا مين تن صفان والله لقد ايقنت انه ما اتاك به الا او يمينا ما اودو كبار كو الله تيغي ادم مام ديريكت اناني فالحمد لله يميتي الله تشغورو كام غورنام اري هادو فور ها فيونا او ديغا الله ادري كام اودو ياس مين كام كو يدان نوره ماكو كو بوناند وارو دي النبي ndega Allah yidani mo ko mojjar o mi yetti Allah gonnam pewlu kam goldo lawol hawna sababu minate hen l'islam summa shahida gonnam sidi Allah ilaha illa Allah anna muhammadar rasulullah gonno hono beedo yimbe annabi ji anno ay ko jidanda hore ma ko Allah yidama ko buri mojjudo ayidani hore ma tam bonande anani warde yimbe jattaade yimbe ay binde yimbe ko Allah yidama ko buri mojjudo woppu dum fof annabi sallallahu alaihi wasallam o sidi gonno mi faqihu akhaakum fi dini je paane mo diine Allah wallimuhu alquran jangine mo quran dum de woni ganda ko wito priorite sinno gonnam ko dum wonno hande haajuji men taw mojjal law nafoda o yo atiligo asir jo annabi ji wi daado makko gaccite dum hay huude nangetaake hen ko ni de no do woni ganda umayr dum do woni haajuni kanko do umayr yarani kay wubbe wubbi tagal be safiya safan en safana ni heddi makana ya na huyo na huyo ina damini kay muhammadu nyana fu kabaru ma ardo wonde muhammadu wara kango ma andi ko haldi umayr o mo holi technique on e karallagal mun e mun e naji nanyi yagal mun e ganda e bonande mun no wawi yade warna be muhammadu e posto kango umayr o mon gamadi no mo janga kango safana o tinani ton yam sibi sawari e makka muhtala omo ya omo nyaaje nder wuro makka he omo welti ya nokku to watu yimbe fo jodo o welto e ndibin hawni farahan mahbura nimbe be so namni ma anga mako belti da e fararuji makko e bandira makko an sirri farai ko andani mo weltare nde do weltare ba makko jiye mun ci wa hay nyolde taw la tazalu sakhina fi badr bayura minana bedda e nder ha joni gumbar na jogi ton ganda chadele de do an ko mi jata de welta do hulo kanko odo jabata hadde yaso momulira juude fi ghurur am yoda hore makko yi abshiru belta di tan o yi evenement goto ma wad joni kabaru mawdo mo on nan do ina yejjitina mon ko kebno dem badri ko fof kala mette kebno dem badri kabaru no jogori yande de balde ma on nan on kabaru awo yejjitina mon de mette fof on kabaru ko mawdo ko dum nako fotata wande ko honno so fini kanko ala gollo yaa ngabbo lawul madina kullu sabah yasalu alqawafil kala jiggore ndew soni na ara walla waddi be soni na ara on amno bi ala ko ki madinatu alam yahdus amran alam yahdus bil madinati amran yimɓe fo jaboto mo nanko ko yiɗa nande ko mbi min nde min tinani ko waɗi madina hay batte kanko no wona ɗum yiɗi nande min jeyani min nanani hay batte kay hunde événement kay tan hunde kewi toon ala kanko safa no noon e o ɗamtidaji heddi tan omo muñi omo fadi hankkadi kala to sowni ganduɗa jiggore no ara walla waɗɗiɓe ne jiwi herde madina o fotta e mabɓe o namnu i alam yahdus bil madinati amra ala ko kewi madina to ala hay batte kewani to eyyi kanko safan hankkadi o heppani o heñaki omo andi kay dañen ko kewi madina kanko ɗum o jottori kay joni joni o nanan ɗo kabaru kay wonde annabijo kay wargu mum ɗum nan kanko jottori hankkadi joni noon ñande goto tan o fotte julankoɓe walla ɗanninoɓe ne giwi hedde madina o wiɗum ala ko kewi madina mbi wal hadat amrun asim mbi kabaru mawɗo waɗi madina e mbi weltare makko ñande mum hay goto annda no foti jeeso ngo jalbi hankkadi o welti hankkadi ganduɗa hunde fo weeli mum bajo o farh waade yasalu rajul namsi gorko o ɗon ɗon o wi ko kiwi toon noon haalanam ko waɗi toon ko o wimo i lakad aslama sahibuka sehil ma oɗo giɗo ma bande giɗo ma giɗo ñallam ɓero ma naati e dine l'islam kabaru o de ɗum de waɗi madina to ibnu ammika ɓi bappañe ma ɓi bamma cawdiɗo umar ibnu wahab e mbi oɗo kabaru no wayi mettude woni ma o yiila kanko safwan oɗo wala bal waqa allati kana yubashiru biha ko weltinanno yimɓe omo yahomo yeenaɓe madani ko kewi madina ewa ko ɗaminino ko de ko ɗaminanoki ko ko ɗum waɗi madina to de neɗɗo makko ɓi bammakko ganduɗa giɗo makko ñallam ɓero oɗo kabaru mo ganduɗa moƴƴani makko moƴƴani makka naɓe ko ode woni monani kanko oɗo ganduɗa ko ni woni ko woodi ko tigui kanko umayro o heddima gonda heddi nder madina omo jangga dine l'islam omo welti hen e banggal dine hen anani annabio sallallah ai sallam wonno ko ɗum woni ko winoɓe jangguinemo dine pamnemo dine joni noon ha waɗi dumun ha o andi kay joni kay o lallidima tigi o ñasini o joguima hunde tigui e gandal winalaɗo sallallah ai sallam laqad kuntu daiban ala idfai nurillah oymin gollanam ko yaade mbeɗa ñifma mbeɗa junnitma mbeɗa ñifa annore allah nde mbeɗa bonnita dine allah o owi neɗɗo fo min ɓurno sattude ganduɗa e toñoɓe maɓe e walla gonnoɗo e dow dine ma he joni mbeɗa yiɗi jamira kam mi yaaha makka mi nodda ɓuurachankoɓe fewde allah yooɓe gonɗina allah e nelaɗo allah soɓe gaɓi soɓe jaaɓi nden hunde alhamdulillah fa nima taari taari soɓe calima noon ɗum noon gandu andu kam ganduɗa komi nangodiro e mabɓe gaadi kala ko mbiyannomiɗa bonnita dine o dine l'islam o min bonnitoye ɗum dineyal mabɓe ganduɗa ngal ɗo anani annabi jamir yo yaah hucci ganduɗa ummi madina o hooti makka joni noon kanko oɗo nde o yetti go noon ko hawni go noon o ari o naati makka omo waafi silama makko kay omo jogiti omo lalidi ko ɓuuri hawnode iɗi hawrude fof ko safan ibnu umayyata oɗo on de yinomo tan wi kono yana e makko kono noon jogitiɗo silama silama beel ka hono umayru en no wawi wawde are ni ewo yande makko weeɓani joni noon yimɓeɓe ha joni ganduɗa suri safan yo accumo joni noon o woppi on kay kono ƴettoje kay kala ganda junnirgol haala bonka fo o haali e oɗo Omar ibnu Wahab on ganda baɗo sataimihi summa madali sabiri Omar noon ya gonnam goɗo wuuro makka to ndi yaltata go ko mushrik billah joni o arti ko gonɗinɗo Allah gonnam o naati hankkadi natugol ganda natugol ngol ganduɗa jabaro no waɗata ni hon Omar wanno ñande gonɗin l'islam ni o wi ala fo mi woppata place to jooɗotonoon mbeɗa bonnita l'islam sona mi ara ɗo mbeɗa mawnina dine l'islam anani kankone ko noon o waɗi o wi han kadi mo yaha e ganduɗa pelle gouraci hankoɓe jonɗe munen o haalnaɓe haala dine o miide kadi hankadi o dari ha tiiɗi omo jangga omo ganduɗa nodda fewde dine l'islam he pour ko ɓoccitinomo ko beele mao heɓɓita ɗum goɗanomo ɓoci o wiyetena ko ganduɗa tawi hanke a waɗino defo a waɗi fot awa heje duttirɗa ɓayde aɗa wuuri ɓayda suwa mayde taw woto wi ha janggo ha hiira ha weeta la allah gadan jaati wo anta faqidu jaama janggo ara tawana ala ɗon eyyi ko hondani o woni ganduɗa Omar ibnu Wahabino oɗo nani gonnam ko ni tigui eyyi jomiraɗo gonnam handimo fewde dine l'islam o hankkadi silama ko joguinomo hulɓina julɓe hankkadi hulɓinte ko musrikine en e heefereɓe en o darani ko dine l'islam hankkadi e yantude annabijo kadi e tampande dine o golwole ɗe hankkadi o tawamaɗe anani sa wi ko wiyete hankkadi golwole ko wanno caggal makko fo o tawa wondude l'islam wondude nelaɗo sallallah alih wa sallam anani ɗum woni ñande uudi koye annabijo o yanti ñande fatihu makkata ko hen o yanti anani o yejjita noon gonnam ñande fatihu makkata sehil makko bandi ko ɓi ba makko o safan kanko woni sababu islamagal ono yehito on gonnam kon accu o gorko koye gonga woni eɗen kaɓa e makko guila on woni neɗɗel gotel ha aduna fo yante makko ha ari o juugiɗo makka gonnam safano andi ko gonga tigui safan ko ñande mum naati dine l'islam ñande fatihu makka tani nde annabijo haɓoyta e hawasina e ganduɗa ɓeeɗo ha joni banu sadi kanko safano jeyano koye ɓurɗo hewde mawɗuɗo magasin uji nder makka joguiɗe kaɓirɗe kaɓirɗe makko ɗe ko ɗen rokkano sahabaɓe natɓe l'islam kesama hesamago foof wallode dine allah o eyyi ɗum waɗi ganduɗa nde annabijo heeɓi toon victoire kanko o heeɓi annabijo rokkimo jawdi kewde ngu o goho ko natɗo e l'islam ko ɓooyani komo allah fa en kadi ha joni kadi ganduɗa o natiri hen tigui gonga gonga anani ɗum ɗo woni ganduɗa gurdam oɗo Safwan ibnu Umayya awa kañum ha joni kañum ganduɗa Omar ibnu Wahab oɗo gonɗo sababu ho naati dine l'islam joni dine l'islam yaatiri dani yesso kanko gorko wonde nelaɗo allah ha rutte joomi ko dine l'islam hankkadi yalti e jazira arabe he naati wonti hunde mondial anani ko wiyete dine l'islam ganduɗa nde misra nde nde misra to hankkadi sattuno e juuɗe julɓe he pour ha joni romain en ɓe mbi ko misra kay heɓotako kanko Omar kanko Amr ibnul As o neli yo Omar dañmo rukkumo renforce on renforce Omar nelno o jama reejo mais goto fo no wawi darade darde ujunere gorko anani kanko oɗo Omayru no jeeya hen ɗum wonde ɓe jetti misra ɓe jawi uddidde misra ɗe ko wiyete ganduɗa hisne babylone ɗon kayi ɓe jawi tettuɗon e fuspas nokkuji ganduɗa to wiyete dumyaɓe garnison ngaji romain en ɓurnoɗi mawnude fo e nder misra e kanguji mum en mawɗe fo ɓe keeli ha gassi anani haaɓe jetti escandaria ndeɗon woldeɓe tawa ñande alexandre nanguete kanko jeenon koye ɓurɓe wonde jamareɓe oɗon ñalawma ɓurɓe jogade golle mawɗe oɗon ganduɗa fathul azim woni de oɗo woni ganduɗa Omar ibnu Wahab ɗum ɗo woni gurdam ɗam gonnam ko hono dani kala to wiyete tampande dine allah jeeya ɗum woni ganduɗa futu ha cuuji ɗi on wonde dine l'islam wuuri gurdam jurɗam kadi ha lumtogal seydna ousmane ko nden o rutti e joomiko on sa fergono yaare duuɓi nogas e nayyi gonnam ko nden o rutti e joomiko seydna ousmane juule makko ñande o nattatto madina o gonnam ko ñalawma kadi ganduɗa teskaɗo no fewi nattugol Omar ibnu Wahab oɗo mbitano kañum wonno ganduɗa expert anani mbiyata ganduɗa neɗɗo ɓurɗo ƴoƴje fo guila e jahilankagal e dine l'islam kadi ganduɗa karallagal makko e ƴoƴe makko fo walli dine o saɗi ɗo janggude noon tarih makko ha jajanoɗa hen ko ɓuuri ɗo a ƴewan taqribu tahzibe deftere ne wiya noon e deftere wonde kadi ni wiya tahzibul kamal fi asma'i rijal ndeɗon kadi haali gonnam worɓe tawnoɓe ɗeɗo golwole foof ɗum tawa e badri en tawaɓe foof na limta ha gasine tonga na winda ɓe gala toon ɓe gala toon ñande mum ɗe joni e batti nande woɓɓe ne mbiyana tawano kono ala inɗe mabɓe gala toon fi asma'i rijal tahzibul kamal fi asma'i rijal sa ƴeewi magasil waqidi ina ganda haala makko ari toon ibni hicham deftere mum tarih mawde haala ka ari toon musnad imam ahmad ibnu hambal haala umayru oɗo ari toon sunan al kubra lil bayhaqi haala ka ari toon tabaqatul kubra li ibni saad haala ka ari toon tarihul islam wafayatul mashahir haala ka ari toon al ilam deftere wiyetene dani gonnamde garankelke yimɓe mawɓe mawɓe inde al mashahir أنا ملكد أريتو يفتن على البداية والنهاية لابن كثير أريتنا الاستيعاب في معرفة الأصحاب الخصائص الكبرى مجمع الزوائد منبع الفوائد جمد فون عند حالك أدو غورك أريها كان عمر بن وهب ابن عساكر دفتر مكو تاريخ عيون الأثر دفتر مكو يتين فنون المغازي الشمائل والسيار أسد الغابة عند ابن الأثير في معرفة الصحابة تاريخ الأمم والملوك تاريخ عند ابن الإعلام ابن dum do fo der defte gade halisen inde makko non won kango odo jiyado Allah bi tedo Umar ibn Wahab odo e ko dum do woni issa makko issaaji sahaba be yonta be der sahaba gonnamde famno dinil islam hankari nati hen fof madane hen koyngal yeso koyngal tagal ala be do ngon urkhulu fi salmi kaffa fof nati hen kanyum en fof dem bi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.